Grupa FM. Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită în prezența a peste 30.000 de oameni la 8 ani de la începerea lucrărilor. Catedrala finalizată în proporție de 80% este și una dintre cele mai mari construcții ridicate în țara noastră în ultimele 3 decenii. Fără cuvinte, e foarte, foarte fain. Deci ne-a lăsat fără cuvinte tot. Pentru a noastră credință, pentru că credința asta ne-a păstrat de 2000 de ani. Liderii Uniunii Europene au aprobat acordul care va oficializa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Drepturile românilor care locuiesc acum în regat vor fi menținute, spune președintele Klaus Iohannis. Pot munci, pot studia, pot primi pensii, asigurări de sănătate și așa mai departe. Deci lucrurile sunt clarificate. Și incident armat periculos în Marea Neagră. Ucraina acuză Rusia că a deschis focul și a sechestrat 3 nave ucrainiene. Moscova confirmă situația, dar susține că vasele intraseră ilegal în apele sale teritoriale. 6 marinari au fost răniți. Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. România, cu peste 80% din populație ortodoxă, are de ieri o catedrală națională cu înălțime de 120 de metri și 6 clopote acționate electronic. Cea mai mare biserică din România este și una dintre cele mai solide construcții ridicate în țara noastră în ultimele 3 decenii. Nu are însă aviz de securitate la incendiu. La slujba de sfințire au asistat ieri peste 3.000 de preoți și oficiali. Afară, slujba a fost urmărită de peste 30.000 de oameni veniți din toate culturile țării cu peste 800 de autocare și microbuze. Ore întregi au așteptat zecile de mii de oameni să vadă cel mai mare edificiu religios din România, construit în 11 ani, perioadă care include și timpul scurs pentru obținerea actelor necesare. La ora 6 dimineața, 3.000 de oameni erau deja în fața catedralei pentru a urmări sfințirea ce avea să înceapă abia peste 3 ore. Pentru mulți dintre ei, ridicarea Catedralei Naționale este cel mai important moment al centenarului. Noi suntem un popor ortodox și credeți că trebuia construit? Da, cu prisosință. Este un simbol național, eu așa îl simt. Am venit cu lacrimi în ochi și în suflet, de fericire. La prânz, străzile din jurul catedralei erau pline de oameni veniți din toată țara, printre ei și 3 fete din țara Oașului. Ce v-a impresionat cel mai mult? Îmbrăcămintea părinților, catedrala, toată. Da. Slujba? Superbă, fără cuvinte. E foarte, foarte fain. Deci ne-au lăsat fără cuvinte tot. Până acum, lucrările la catedrală au costat peste 120 de milioane de euro, majoritatea banilor provenind din bugetul țării sau al primăriilor, mai ales cele din București. Catedrala a fost ridicată în mare parte din cărămidă, pe structuri metalice gigantice. Dacă Ștefan cel Mare, la vremea lui, n-ar fi făcut mănăstirile care s-au făcut cu atâta sacrificiu, noi în ziua de azi n-am fi avut despre ce să vorbim. Așa și catedrala aceasta se face pentru noi. Și noi, cei din ziua de azi, ar trebui să fim recunoscători, să nu stăm și să aruncăm cuvinte goale care ne rănesc pe toți. Și ar trebui, zice, să-i fim recunoscători inclusiv patriarhului. Bineînțeles, care face ceva pentru tot neamul, nu face pentru el. Pentru care că nimeni nu este... În istoria. În istoria neamului nostru. Pentru a noastră credință, pentru că credința asta ne-a păstrat de 2000 de ani ca popor. Catedrala Națională s-a sfințit abia la 134 de ani de la adoptarea legii care prevedea construirea sa. În 1884, regele Carol I al României a înaintat Camerei Legislative un proiect de lege privind construirea unei catedrale creștin-ortodoxe în București. Se arată în actul de sfințire citit duminică. Deși inițial Parlamentul a prevăzut pentru construirea acestui lăcaș de cult 5% din bugetul țării, acest fond nu s-a mai realizat, fapt pentru care în anul 1900 s-a organizat o subscripție publică pentru colectarea de fonduri de mers întrerupt de izbucnirea primului război mondial. Lucrările la Catedrala Națională vor fi gata abia peste cel puțin 4 ani, timp în care vor trebui finalizate pictura interioară, tencuirea și construite clădirile anexe. Patriarhul Daniel s-a adresat tuturor celor care au contribuit la ridicarea catedralei, care a costat până acum 110 milioane de euro. Dragi pelerini, cu ajutorul Dumnezeu am sfințit altarul acestei catedrale, numita Mântuirii Neamului, și mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și care ne vor ajuta în continuare, pentru că, așa cum se vede, mai sunt unele lucrări, suntem recunoscători că ați răspuns invitației noastre, deși atmosfera este mai puțin plăcută, fiind mai multe răcoare decât ne-am așteptat. În interiorul catedralei s-au aflat ieri 2500 de oameni, ocazie cu care Patriarhul Daniel a subliniat că nu e suficient de încăpătoare pentru toți credincioșii. Ne bucurăm că putem măsura acum câte persoane în cap în catedrală fiind așezate pe scaun. Deci avem loc pentru 3000 de scaune. Când toți credincioșii stau în picioare, atunci catedrala are o capacitate de 5000. Este totuși mică în raport cu populația credincioșii care sunt afară. Totdeauna ea va fi neîncăpătoare. Vara, când timpul este mai bun, vom putea să vârșim Sfânta Liturghie și afară. Vă mulțumim! Mai mult de 100 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, întrucât li s-a făcut rău când așteptau să intre în catedrală. În cele mai multe cazuri, oamenii au leșinat, epuizați de așteptarea prelungită și de frig. Pentru 9 dintre ei a fost necesară transportarea la spital. Mii de pelerini așteptau aseară să intre în curtea Lăcașului. Catedrala va rămâne deschisă până joi. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Reuniți la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au aprobat acordul care va oficializa divorțul de Marea Britanie după aproape 45 de ani de apartenență la blocul comunitar. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că este unicul acord posibil. Cancelarul german a descris documentul drept o operă de artă în materie de diplomație. Iar președintele Klaus Iohannis a declarat că documentul le va garanta toate drepturile românilor aflați în Regatul Unit. Următorul pas, votul în Parlamentul de la Londra, programat la începutul lunii decembrie. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Acordul de retragere, care are aproape 600 de pagini, a fost negociat aproape 2 ani. El detaliază condițiile juridice ale ieșirii Marii Britanii din UE la 29 martie 2019. Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat că ziua de 25 noiembrie 2018 va rămâne în istorie ca una nu tocmai fericită, dar important este că ceilalți membri au rămas uniți. La Londra, disputa privind efectele acordului adoptat de liderii Uniunii este întoi. Unii politicieni cred că s-ar putea ajunge ca după aplicarea condițiilor din acord, Marea Britanie să sufere chiar mai mult decât atunci când era în Uniune. Pe de altă parte, susținătorii Brexitului spun că abia așteaptă momentul în care Marea Britanie își va recăpăta dreptul de a decide singură cine îi poate trece granița și cine nu. Președintele Parlamentului European spune că după aprobarea acordului nu se mai poate reveni asupra sa. It's impossible to reopen the text. Este imposibil să refacem textul, a spus Antonio Tajani la finalul summitului extraordinar de la Bruxelles. Tratatul de retragere mai trebuie ratificat acum de Parlamentul European, dar și de Parlamentul Britanic înainte de a intra în vigoare. La finalul summitului extraordinar de la Bruxelles, la care liderii Uniunii Europene au aprobat documentul de retragere a Marii Britanii din blocul comunitar, președintele Klaus Iohannis a declarat că drepturile actuale ale românilor care locuiesc acum în regat vor fi menținute. Pentru românii aflați în Marea Britanie nu se schimbă mare lucru. Le sunt garantate toate drepturile pe care le-au obținut. Nu numai atât, pot munci, pot studia, pot primi pensii, de exemplu, asigurări de sănătate și așa mai departe. Deci lucrurile sunt clarificate foarte în detaliu și foarte bine. Noi am fost foarte preocupați de aceste chestiuni și am insistat cu succes până în această fază să fie lămurite foarte bine aceste lucruri. Șeful statului a explicat că declarația politică privind viitoarea relație dintre Uniune și Marea Britanie prevede ca Londra să nu facă discriminări între membrii Uniunii după ce va părăsi blocul comunitar. Klaus Iohannis spune că România a obținut de la negociatorii britanici promisiunea că românii nu vor avea nevoie de vize după 29 martie 2019. Noi am insistat și am obținut să fie clarificat în declarația politică referitoare la relația viitoare, să nu existe discriminări între membrii Uniunii Europene. De exemplu, să nu se introducă vize pentru românii care vor ulterior să călătorească în Marea Britanie. Și aceste lucruri au fost clarificate în sensul dorit de noi. Klaus Iohannis începe astăzi o vizită oficială în Franța. Șeful statului a refuzat să comenteze violențele de stradă de la Paris, unde mii de persoane protestează de 2 săptămâni față de plănuita scumpire a carburanților. Rusia a confirmat orele trecute capturarea a 3 nave ucrainiene militare și a recunoscut că a făcut uz de forță într-o escaladare fără precedent în această zonă din largul peninsulei Crimeea. 6 militari ucrainiene au fost răniți în incident. Anterior, Kievul a acuzat comportamentul abuziv al forțelor navale rusești. Uniunea Europeană și NATO au făcut apel la calm, iar Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență pe fondul incidentului din Marea Neagră. Iulian Unchi. Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU a fost solicitată de ambele țări, susțin surse diplomatice citate de agențiile internaționale. Între timp, președintele Ucrainei, Petro Poroșencu, a anunțat că va propune Parlamentului instituirea legii marțiale după capturarea de către Rusia trei nave ale forțelor navale ucrainiene. Decizia trebuie validată de Parlament, care se reunește în sesiune extraordinară în cursul după-amiezii. Totul vine în urma unui incident armat soldat cu răniți în strâmtoarea Kerch, care este singura cale maritimă între Marea Neagră și Marea Azov și este considerată o zonă strategică atât pentru Rusia cât și pentru Ucraina. Marea Azov este situată între Crimea, anexată în 2014 de Moscova, și estul Ucrainei, teatrul unui război cu separatiștii proruși. Rusia a confirmat arestarea navelor și faptul că a făcut uz de armament, acuzând însă navele ucrainene că au efectuat acțiuni ilegale în apele teritoriale ruse. Pe de altă parte, Ucraina dă asigurări că a anunțat Rusia în avans de itinerarul navelor sale. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață. Continuăm cu meteo. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Cod galben de ceață până la ora 8 în zonele joase din județele Bacău și Vrancea și în județele Galați, Ialomița, Brăila și Călăraș. Vizibilitatea scade în aceste condiții sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Va ploua astăzi în vestul, centrul și nordul țării și barii mai restrânse în rest. La munte, mai ales în zona Carpaților Oriental, iar seara și în extremitatea de nord-est vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Local în Moldova va fi polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 14 grade. O zi cu vreme închisă în capitală, cu cer acoperit și temporar burniță sau ploaie slabă. După prânz, temperatura maximă va fi de 5-6 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea la Europa FM. 7 și 12 minute, sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FCSB a câștigat la Iași cu 2-1 după ce a fost condusă. Flores a deschis scorul pentru gazde în minutul 53. Denis Man a egalat după numai 8 minute, iar apoi a scos un penalti transformat de Tănase. Victoria îi menține pe roșalbaștri pe locul al doilea, la 2 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce ieșenii se luptă să rămână în Liga 1, sunt pe locul al 12-lea. FCSB este urmată pe podium de FC Viitorul, care s-a impus pe terenul ultimei clasate, FC Voluntari, tot cu 2-1. Echipa lui Hagi a condus din prima repriză, a fost egalată și a marcat golul victoriei în minutul 84 în inferioritate numerică. Băluța a fost eliminat când mai erau de jucat 20 de minute. Pe banca lui FC Voluntari a stat în premieră noul antrenor Cristiano Bergodi, însă echipa a suferit a 5-a înfrângere consecutivă. Etapa a 16-a se va încheia diseară cu meciul FC Botoșani CSU Craiova de la ora 20:30. Croația a câștigat Cupa Davis după ce a învins Franța cu 3-1 în finala jucată la Lille. Marin Cilic l-a învins în ultimul meci pe Luka Pui, scor 7-6, 6-3, 6-3. Starul croat, alături de Borna Cioric, au câștigat cu 3-0 și celelalte două meciuri de simplu, iar francezii, campioni în titră, s-au impus doar la dublu prin Nicolas Mahut și Pierre Hugues-Bert. A fost ultima ediție a Cupei Davis în actualul format. De anul viitor, competiția se va desfășura într-o singură săptămână, sub forma unui turneu final, la care vor participa 18 echipe și care va avea loc la Madrid. Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud s-a calificat în grupele Cupei EHF după ce a trecut de formația suedeză Malmö. Constanțenii s-au impus aseară pe teren propriu cu 34-28, iar în tur câștigaseră cu 23-22. De asemenea, tot în știrile din sport, prietenul nostru Florinel a ocupat locul 3 la Light Contact la competiția Ziua Judecății, care s-a desfășurat la Târgoviște. Judgment Day. Da. Și unde Luca și cu mine am încurajat participantul. Sper să faceți o relatare puțin mai încolo în emisiune. Da, mai vorbim despre asta după nou. Până una alta, aseară s-au certat din nou finul cu Nașu puțin. Nea Gigi cu Gigă. Nu s-au mai certat de mult. Și aseară... Ce s-a întâmplat? Dom'le, de la ce s-au luat? Gigi era turat că fusese evenimentul. Nu, el s-a enervat deocamdată cu Mbappé-ul. Așa. Mbappé-ul și-a luat nasul la purtare, a făcut niște declarații că nu-i convine lui, că nu-i un 11 stabil la Steaua, că nu știu ce, și Nea Gigi a zis, dom'le, m-am păcălit cu Mbappé-ul, m-a păcălit Gică. Că tu când zici Mbappé-ul, la cine te referi? La Mbappé. La fotbalistul francez Mbappé, care este asemănat cu Florinel, adică invers. Florinel, da. Coman e asemănat